50 languages. 31. 31. 31. في المطعم 3. Στο εστιατόριο 3. Στο εστιατόριο 3. من فضلك واحد مقبلات. Θα ήθελα ένα ορεκτικό. Θα ήθελα ένα ορεκτικό. من فضلك واحد سلطة. Θα ήθελα μία σαλάτα. Θα ήθελα μία σαλάτα. من فضلك واحد شوربة. Θα ήθελα μία σούπα. Θα ήθελα μία σούπα. من فضلك الحلوى. Θα ήθελα επιδόρπιο. Θα ήθελα επιδόρπιο. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Θα ήθελα ένα παγωτό με σαντιγί. Θα ήθελα ένα παγωτό με σαντιγί. من فضلك فواكه أو جبنة. Θα ήθελα φρούτα ή τυρί. Θα ήθελα φρούτα ή τυρί. من فضلك نريد أن نفطر. Θα θέλαμε να πάρουμε πρωινό. Θα θέλαμε να πάρουμε πρωινό. من فضلك نريد أن نتغدى. Θα θέλαμε να φάμε μεσημεριανό. Θα θέλαμε να φάμε μεσημεριανό. من فضلك نريد أن نتعشى. Θα θέλαμε να φάμε βραδινό. Θα θέλαμε να φάμε βραδινό. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Τι θα θέλατε για πρωινό; Τι θα θέλατε για πρωινό; خبز حمام مع المربى والعسل. Ψωμί με μαρμελάδα και μέλι. Ψωμί με μαρμελάδα και μέλι. خبز توست مع سجق وجبنة. Ψωμί με λουκάνικο και τυρί. Ψωμί με λουκάνικο και τυρί. بيضة مسلوقة. Ένα βραστό αυγό. Ένα βραστό αυγό. بيضة عيون. Ένα αυγό μάτι. Ένα αυγό μάτι. Ομελέτ. Μία ομελέτα. Μία ομελέτα. من فضلك واحد زبادي آخر. Ένα γιαούρτι παρακαλώ. Ένα γιαούρτι παρακαλώ. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Λίγο αλάτι και πιπέρι παρακαλώ. Λίγο αλάτι και πιπέρι παρακαλώ. من فضلك كوباية ماء أخرى. Ένα ποτήρι νερό παρακαλώ. Ένα ποτήρι νερό παρακαλώ.